Kapisan Tesalonika, bab telu. Sarehne aku wis podo ora betah ngampet kangenku, mulane aku podo sarujuk, yen aku dewe keri ono ing Athena. Banjur podo kongkonan Timotius, sedulur kita tunggal pracoyo, lan konco tunggal pakaryane Allah, bab martaake Injili Kristus. Supaya nyantosake atimu, lan mituturi kowe kabeh bab pracayamu. Murih aja ana wong kang goyah pracayane marga saka kasusahan-kasusahan iki. Kowe dhewe padha sumurup yen kita iki padha kagadhang mangkono. Amarga uga nalika aku isih padha ana ing antaramu, kowe wis padha dak kandhani menawa kita bakal padha ngalami panguyuh-uyuh lan kaya kang wis padha kok sumurupi. Iku mau wis kelakon. Iyo iku sababe, nalika wis ora betah maneh, aku nuli kongkonan Timotius, supaya aku sumurup bab pracayamu. Jalaran aku kuatir, menawa kowe wis podo kacoba dening si panggodo, sarto menawa pambudidayaku kabeh, dadi tanpa guna. Nanging saiki bareng Timotius wis bali, saka panggonanmu kalawan gawa kabar, kang bungahake bab pracayamu lan katresnanmu, apa dene bab anggonmu padha tansah ngeling-eling, apa kang becik ing ngatase aku kabeh, lan bab anggonmu kepingin ketemu karo aku kabeh, kaya dene anggonku kabeh uga padha kepingin ketemu karo kowe. Mulane para sedulur, ana ing sajroning panganiaya lan sangsara, aku podo kalipur margo soko kowe, lan margo soko pracayamu. Saiki aku podo kroso urip maneh, anggre kowe podo tetep mantep ono ing Gusti. Amargo opo toh kang podo kenodak saosake marang Allah, minongko panuwun syukur, tumrap sakeing kabungan, kang wis podo tak tampani, margo soko kowe kabeh, ono ingarsane Allah kita. Rino wengi aku podo ndedonga kanthi adreng, supaya bisa ketemu adu arep karo kowe, lan nyampurnakake kakuranganing pracayamu. Muga-muga panjenengane Allah lan Rama kita, sarta Yesus Gusti kita, karso paring wewengan marang aku kabeh, supaya podo bisa ketemu kowe. Muga Gusti kersa ndadekake saya wuwuh lan lubering katresnanmu marang para sedulur lan marang wong kabeh padha kaya anggonku iya padha nresnani kowe. Muga panjenengane kersa nyantosake atimu supaya tanpa cacat lan suci ana ing ngarsane Allah lan Rama kita. Samangsa rawuhe Yesus Gusti kita kinarebek saking para suci kagungane.